bardziej swe ręce, coraz więcej dawaj miłości. Skocz tu do owocu z moich drzew, ja wiem, że ty chcesz widzieć wszystko w kolorach, lecz na to przyjdzie jeszcze pora. Rzeczywistość kora, widzisz się w potworach, codzienność to zmora. Zrywa pokoju, spada kolejna kora, pociągi strat pędzą po twoich torach, a za dnia bezczelnie rozkłada swe sidła. Ma ulgę, widzisz tylko w snach, a twój dach wciąż przecieka. Uciekaj, rzeka brudu, nie mleka, a wszystko na to czekasz, to spokój. Zastanawia się, czy magik znalazł go skacząc z bloku. Widzę w twoim oku tą ostatnią z łez, wiem czego chcesz uratować się. Ku niebu wznieść, ku niebu wznieść, ku niebu wznieść. Ratuj, podaj moim bratu, bądź bólu przeciwieństwem. Wyciągnij swe ręce i coraz więcej dawaj miłości. Ratuj, podaj moim bratu, bądź bólu przeciwieństwem. Wyciągnij swe ręce i coraz więcej dawaj miłości. Odbicie. Myślisz, jak ratować życie? Chcesz opuścić ulicę, cieszyć się w rozkwicie, zostawić stres, który biczem cię pogania. Ze słabe strony odsłania, do kradzieży dla chleba wygania. Boisz się, bo nikt nie słyszy twojego wołania, a zadania przez honor wydane wywołują u ciebie lament. Przyrzeczenia dane matce, dawno złamane, szarfami czerni owinięte, krwią zalane, w grobie kłamstw pochowane. Kosztujesz normalności i odrzucasz miejsca szklane, gdzie łatwo zbić wszystko, co przez dobro składane. Żniwa zebrane, lecz tym niczego nowego nie zaczniesz. Więc ratuj się, bracie, zanim na wieki zaśniesz. Ratuj, podaj moim bratu, bądź bólu przeciwieństwem. Wyciągnij swe ręce i coraz więcej dawaj miłości. Ratuj, podaj moim bratu, bądź bólu przeciwieństwem. Wyciągnij swe ręce i coraz więcej dawaj miłości. Kocham, nie wymawiając go, szukasz miłości w prochach, pigułach. Lecz ta miłość zbyt wielu zatruła, serce to czyń zbyt czuła, by wiekami spokochała. Taka miłość zbyt długo nigdy nie trwała. Matka życie ci dała i nerwami się zalała, gdy w kanale cię łzała. Przez pamiechy na sankcji, przez kraty oglądała, wierzyć nie przestała, że jeszcze kiedykolwiek wiatr życia cię porwie i powiesz do ataku. Lecz ty ten paku, jedyne co powiedzieć potrafisz, to ratuj, ratuj, ratuj. Wyciągnij swe ręce i coraz więcej dawaj miłości. Ratuj, podaj moim bratu, bądź bólu przeciwieństwem. Wyciągnij swe ręce i coraz więcej dawaj miłości.